Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, Maula, yun hi jal jayenge जाएंगे यूं ही जल जाएंगे यूं ही मिट जाएंगे आतिश-ए-इश्क में राख हो जाएंगे आतिश-ए-इश्क में राख हो जाएंगे यूं ही जल जाएंगे मिट जाएंगे यूं ही जल जाएंगे मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे दिल की बे मन के सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है जहर तन्हाई को मीठा अमृत कर दे मौला कर दे आंखें बुझ जाएंगी ख्वाब खो जाएंगे आंखें बुझ जाएंगी ख्वाब खो जाएंगे यूं ही जल जाएंगे यूं ही मिट जाएंगे यूं ही जल जाएंगे जल जाएंगे बहुत दूर गया उसकी आवाज से अंदर मेरे तूफान चला रह गया दिल तो वहीं रेत के अंदर ही मेरा लेके दिल को मेरे तू लहरों में शामिल कर दे कर दे मौला कर दे मौला जागने वाले भी आप सो जाएंगे जागने वाले भी आप सो जाएंगे यूं ही जल जाएंगे खिल जाएंगे, नैनों की बातें जान गए जो दिल का कहना मान गए तो दोनों अमर हो जाएंगे।